پچھلے ہفتے ہمارے گھر پر ایک عورت آئی گلہ دینے کے لیے اور ذرا معلومات کرنے, گلہ دینے اور باز پرس کرنے کے لیے. اس نے ہماری گھر والی سے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کا خاوند جو ہے اس کے ایک مرید نے اس کی بیوی کے موبائل تعلقات تھے لوگوں کے ساتھ اور اس نے طلاق دے دی. اس کے لیے کوئی طلاق دینے کی بات تھی نہیں, اس کو گلا تھا کہ آپ خاوند آپ کا اتنا ناسمجھ اتنا ظالم اور سخت کرخت آدمی ہے کہ اس کے مرید نے آدمی کی بیوی تھی اس نے موبائل کے تعلقات رکھے ہوئے تھے لڑکوں کے ساتھ اس نے طلاق دے دی. بڑی حیرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے آئی ہے, لوگوں کو سمجھائیں کہ اس معاشرے میں کیسے وقت گزاریں گے. اگر یہ اس ترتیب زندگی پر ہے تو یہ لے کیسے کیسے وقت گزاریں گے. تو لگ صاحب کو واقعی یاد ہوگا انگلینڈ والا کہ چلا لگا کے ایک برفدار آیا اس نے طلاق دے دی. جی ایک برفدار سلتے بیٹھ ہوا, اس کے بعد چلا لگا دیا, اس نے چلا لگا کر باشرہ وہ کرا گیا, گھر آیا اس نے آ کر گھر والی کو طلاق دے دی. یا اللہ یہ کون سی تربیت اثر کر کے آئے تمہاری جی, اور کون صاحب نے ہماری مرضی کا ادا کیا اور چلے کا ادا کیا کہ گھر آ کر بیوی کو ہی طلاق دے دی. خیر مجھے ذرا غصہ بھی تھا, میں نے پوچھ گچھ کی تو آخر انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ کیا آپ آپ کو کہیں, چلے سے پہلے تو اس طرح تھا کہ اہلیہ ہماری تھی اور باقی تعلقات بھی تھے. جی وہ چلا لگا کے آئے تھے, ہم کیسے رکھے. اس لحاظ سے معاشرہ اس رخ کی طرف جا رہا ہے کہ جنوبی افریقہ کا مسلمان چلا لگا کر جب واپس جاتا ہے تو واپسی عمرہ کر کے جاتا ہے, سر مونڈا ہوا ماشاء اللہ چمک رہا ہے بالکل. اور اس کی بیٹی کے رشتہ کے لیے جب آتا ہے نا تو کہتا ہے کہ 15 سال سے بالغ ہوئی سنس 5 ایئر یو سی سچ ہے کنزرویٹو گرل نیٹ آفٹر 15 ایئرز آف ایج اپ ٹو 20 ایئرز آف ایج شی ہیڈ 5 بوائے فرینڈز بٹ یو سی نو پریگنسی سچ اے کنزرویٹو. یہ باپ اس پر تبصرہ کرتا ہے. اجی صاحب آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ آواز کو نہیں آ رہی ایسے بیٹھے ہوئے, نہ اپنی جگہ بدلتا ہے نہ مجھے مشکل ہے. خدار اب آپ آئے ہیں تکلیف کر کے ایسی جگہ پر بیٹھے, 2 مہینے تک آدمی کو ہم سے مناسبت پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اگلی بات سمجھتے ہیں. سمجھدار جگہ کو بدلے. تو میں نے بہت اہم بات کہی آج, میرے سلسلے کے چند ایک راز ہیں, ان میں سے ایک راز کو آج میں ڈسکلوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی, نہ وہ کہتے ہیں فلانے آدمی کے 1000 خلفاء ہیں, فلانے آدمی کے 2000 خلفاء ہیں. دیکھیے جو میں آپ کو یہ راز ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ بغیر اس کے اللہ کا تعلق نہیں ہے, خواہ داڑھی ٹخنوں تک آ جائے اور آدمی ذکر کر کر کے شامت ہو جائے. اس کہ ہمارے گھر پر ایک عورت آئی ہماری گھر والی کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ تمہارے خاون کے ایک مرید نے اپنی بیوی کو محض اس بات پر طلاق کی ہے کہ اس کے موبائل کے تعلقات تھے لڑکوں کے ساتھ. یہ کوئی طلاق دینے کی بات ہے؟ برا دا تھا تو پھر 2 واقعات ان کو میں نے سنایا ساتھیوں کو. میں نے کہا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے, جنوبی افریقہ ایک آدمی چلا لگانے کے بعد باپسی پر عمرہ کر کے جب جاتا ہے, سر مڈائے ہوئے چمک رہا ہوتا ہے اس کا سر, اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے آدمی آتا ہے نا تو کہتا ہے کہ شی سچ اے کنزرویٹو گرل سنس 15 ایئرز آف ایج after now to after 20th year of age, she had 5 boyfriends, but you see no pregnancy. اور دوسرا کہتا ہے کہ آپ رشتے کے لیے آئے ہیں لیکن آپ کا آپ کو کیا پتا ہے کہ کتنے ظلم اس نے گزارے ہیں بچی نے کہ نان سینس بوائے فرینڈ she had pregnancy because of a nonsense boyfriend and then we had to abort such a small baby such cruelty she had دوسرا واقعہ ان کو میں نے سنایا کہ ایک برخوردار چلا لگا کر آ گیا اور آتے اس نے بیوی کو طلاق دے دی تو میں نے اس لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کہ بتاؤ آدمی مریض ہوا چلا لگایا اس نے تو ہماری سے مریض کا یہ ادا کیا اور چلے کا یہ ادا کیا کہ اس نے گھر والی کو طلاق دے دی انہوں نے کہا جی اب آپ کو کیا بتائیں پہلے مطلب ہے کہ بیوی بھی تھی لیکن اس کے اور تعلقات بھی تھے تو چلے کے بعد آپ برداشت نہیں ہو سکتے تھے تو کیا کرو گے اس چیز کو کہتے ہیں دناعت عربی میں کہتے ہیں دناعت اور اردو میں کہتے ہیں دیوسی ہاں جی پختوں کی ورتوائی دلتو ہاں جی نور سے ورتوائی اگر آدمی کا یہ حال ہو یہ دس حج کرے دس عمرے کرے ہر سات سال جو ہے ہر مہینے عمرہ کر کے آیا کرے اور ساری رات ہے تو یہ کھڑے ہو کر گزارا کرے سارا دن روزہ رکھا کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیونکہ یہ بغیر بنات کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں بعض اعمال ہیں وہ اجزائے ایمان ہے نا بعض چیزیں اجزائے ایمان ہیں اور ان کو باقاعدہ حدیث نے کہا الطہور شطر الایمان الحیاء نصف الایمان طہارت جو ہے ایمان کیسا ہے حیاء جو ہے نصف ایمان ہے جی اور مل ایمان قال الاخلاص ایمان کیا ایمان اخلاص ہے جی ایسے مومن جو ہے یہ بہت غیرتی ہوتا ہے مومن جو ہے یہ بہت غیرتی ہوتا ہے تو مجھے میرے بیٹے نے کہا کہ میں جا رہا تھا صبح ڈیوٹی پر جا رہا تھا رمضان کا مہینہ صبح ڈیوٹی پر جا رہا تھا فارس کالج کو کہ ذرا روشنی بھی پوری نہیں پھیلی ہوئی تھی ایک لڑکی جا رہی تھی موٹر سائیکل پر ایک آدمی آیا اور اس کے پاس موٹر سائیکل کھڑا کیا اسے کہا کہ کیرا گنا کیرا اس کو سنائی اسے کہا میرے پاس وقت بھی نہیں تھا اور میں پھر کیا کرتا اس آدمی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی اور ایک دن میں یہاں سے گاڑی میری اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی اسٹارٹ ہوگی اس کو میں ادھر سے لا رہا ہوں پیچھے سڑک سے تو یہ آدمی آگے سے آگے اور اس نے لڑکی کو چھیڑا تو میری گاڑی بڑی تھی ٹونیز گاڑی تھی میں نے ارادہ کی کہ چڑھاتا ہوں اس کا کم از کم سائیکل کو چھپ چل دوں گا اور باقی اس کو بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی پوس بندوش کروں خبر ہاں جی کوئی عوام مواز کی خارج ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے گا کوئی تو وہ اللہ کی شان گاڑی نے ریس نہیں پکڑی ہے کیا اللہ کا مرتا ہے اور میں بس پر چڑھا رہا تھا پھر میں نے مختلف یونیورسٹی کے اداروں کو قید پر آخری آدمی پکڑا گیا نا دردی تھا اس طرف دردی تھا اور اس کا یہ مشغلہ تھا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ہو سکتا ہے کوئی جن کو گدی عورتیں بھی یہاں پھرنے کے لیے آتی ہیں یونیورسٹی میں تو اس طریقے سے کسی کے ساتھ ہو جائیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہیں کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور اصل میں ہوتی ہے اپراس ہوتی ہے گندی عورت ہوتی ہے آئی ہوتی ہے اس وجہ سے. تو خیر وہ سچ بات یہ ہے کہ آپ کیا آپ لوگوں کو معرفت کی اور روحانیت کی باتیں سنائیں جبکہ روحانیت کی بنیادیں یہ اعمال ہیں. اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں. انگریزوں کے زمانے میں بڑے عہدوں پر آدمی کو بڑے عہدے آدمی کو تب دیتے تھے کہ جب وہ مکس پارٹیوں میں اپنی گھر والی کے ساتھ آنا شروع کرتا تھا. پھر ان کو تسلی ہوتی تھی کہ اب اس کا حالت اب اس حال پر پہنچ گیا کہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے. ایک آدمی ایک افسر تھا, یہ پشاور کا واقعہ, بڑا محنتی بڑا دیانتدار اور بڑے اس سے متاثر تھے. اس کی ترقی صرف کوئی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی. متعلقہ افسران ترقی کرنا بھی چاہتے تھے. آخر سے کہا کہ ایک دن گھر پر اپنے دعوت کر لو, آپ کی گھر والی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ جائے تو آپ کی پروموشن ہو جائے گی. تو اس نے گھر والی سے آ کر کہا اس نے اللہ کی بندی اب پھنسا ہوا ہوں میں, اور اگر اس طرح ہو کے یہیں پر دعوت ہوگی صرف آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ جائیں. اس نے کہا چلو اب کیا کروں گا, سارے لوگ بیٹھے اور یہ عورت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے بھائی دروازے سے اس نے قدم رکھا اور یہ گری, اس کی روح پرواز کر گئی. اتنی غیرت تھی اس نے بیٹھنے سے. سرفراز صاحب تاش آپ نامہ ویلے گئے آؤ کہ نا بیاہ منگ مجھے خواہ رہے ہیں منگے ویلے دیا جی. کہا کہ اصل صاحب شاب نامہ ویلے گئے جی, کہا شاب نامہ ویلے گئے تا دنیا کس سے ویلی تھی جی, ایسے سے گرو ادھر کھڑے جی. راج بڑھ کے امیر حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب کے سرانے شاب نامہ پڑا ہوا تھا, اس نے پورا پڑھا ہے. مہاراج مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے پورا پڑھا ہے. نئی نسل بچاری کا تو یہ حال ہے کہ ان کو اردو کو یہاں تک پہنچا دیا گیا ہے کہ ہماری چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں. مجھے جو خط لکھتے ہیں نا اس کے ہر سطر پر اس کو اس کی میں اردو کی تصحیح کرتا ہوں اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے اس مریض کو خیال ہو جائے کہ آئندہ احتیاط کر کے مجھے لکھا کرے. تو اس ہماری بات کو سمجھے گا کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اصلاح نفس تری بڑی مشکل ہے. میں نے کہا میں کیا کروں گا, یہی لکھ سکتا تھا ایسے میرے سے بس پہ نہیں ہو سکتا. اس کو سیکھنا چاہتے ہو لوگوں کے پاس جاؤ, اس کی تشریح کراؤ, اس ترجمہ اس کو پوچھو کیا کہنا چاہتا ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, سمجھو اس کو. آج ہمارے کواڈ کے اسمل خان کے ساتھ نے خط لکھا کہ فلاں بزرگ کا سفرنامہ شائع ہوا ہے, بڑی اس پہ کشش ہے, کسی کو دیتے ہیں لوگ بڑے متاثر کہتے ہیں ہمیں دیتے. میں نے کہا بس خدا رہا ایک فائدہ عام ہوتا ہے ایک فائدہ اتام ہوتا ہے. ہم نے فائدہ اتام کی بات کی ہوئی ہے مکمل شخصیت کی تعمیر کی. اب فائدہ عام جو ہے وہ ہر ایک اب اپنا اپنا ادارہ ہوتا ہے, ہم کیا کریں. ہمارا ادارہ جو ہے وہ فائدہ اتام کی بنیاد پر چل رہا ہے. تو لہٰذا اس کی جو مبادیات ہیں پریلیمنریز ہیں اس کو آپ حاصل کر کے آئے کہ ہماری بات کو سمجھ رہے ہوں, تاریخ کو سمجھ رہے ہوں. کیونکہ سلسلہ ہمارا کوئی وہ نتیجے کو چھان دینا جی اور توجہ کر لینا دل کو لا دینا اس پر تو ہم نہیں چل رہے ہیں. کیونکہ نبوی تربیت جو ہے اس میں تدریس بھی ہے, اس میں تحریر بھی ہے, اس میں تقریر بھی ہے. جی ایک آدمی کے سامنے ایک بات بیان نہیں کی جائے گی تو اس کو کیسے حاصل کرے. جی صفدر صاحب کو میں نے ایک پنجاب کی ایک گدی پر بھیجا خاص تحقیق حال کے لیے کہ تربیت کا کیا نظام ہے. تو اس نے کہا تربیت پر وہاں نے کہا بہت اچھا نظام ہے, آنے والوں کے لیے بہت الگ کھانا پکا ہوتا ہے, بہت صاف ستھرے بستر ہوتے ہیں, بغیر پر بستر نکلتے ہیں, کھانا نکلتا ہے, آنے والے آدمی اپنی اپنی ٹکڑیاں بنا کر اپنی مجلسیں کر رہے ہوتے ہیں. نہ کوئی واز ہے, نہ تقریر ہے, نہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے, نہ کسی کو کوئی شکتا ہے. ایسے ہی تھا جی. میں نے کہا شکر ہے پہلے تو سخت کڑوی کسیلے ہم سناتے ہیں اور آدمی نے ترقی ہو تو اس کو برا بلا کہ نہ ہو ترقی ہو تھپڑ. پھر بات مکمل ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ لوگوں کی نماز 8 بجے ہے؟ پونے 8. تو یہ میرے بھائی سچ بات ہے کہ اس جدیدیت, اور اس لیے میں نے 6 مہینے رسالے پر 6 مہینے لگایا رکھا تھا, جدیدیت, سائنسیت اور جمہوریت. ہاں جی, کہ مولوی تو جمہوریت کا پرچار کر رہے ہیں, ہاں جی, اور مفتی جو ہیں وہ سائنسیت کا پرچار کر رہے ہیں, ہاں جی, اور دوسرے مفتی جو ہیں تو وہ جدیدیت کا پرچار کر رہے ہیں کہ جدید مسئلوں کو کیسے ہم ایسے کریں گے آسان کہ اس پر عمل کرتے ہوئے فوائد حاصل کریں ہم. سبحان اللہ. مکہ مکرمہ سے عبد المنان صاحب نے لکھا کہ یہ سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں تین آپ نے سالے پور کا خیال تک اگلے میں ہٹا دے گا. میں کہ یہ چلتی رہیں گی. کہ اگر آپ پاکستان کی سیاسی پارٹی سے متاثر ہو کر عوام میڈیا کی ضرورت سے تصویر کے مسئلے کو چلا رہے ہیں تو ہم تو نہیں چلا رہے ہیں. ہمیں کون سی مجبوری تکلیف پیش آئی ہے کہ ہم اس کے جائز ہونے کے اور حلال ہونے کے اور اس کے اس ترتیب کو چلائیں؟ تو آج ارباب نہیں آیا, کل آیا مجھ سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی کتاب کا کہہ رہا ہے, وہ مجھے بڑے مطلب ہے کہ امام سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب ہیں تو خبر ہے ٹول بزرگ دیوبان بزرگان ہو تصویروں نہ ورسرا دی مولانا الیاس صاحب تصویر ورسرا دے. ہاں جی, شیخ العزیز صاحب ہم دے مولانا زکریا صاحب ٹول بزرگان ہو تصویروں نہ ورسرا دی. مذہب فلانی کتاب اگر سر شروع کروں کہ فلانی کتاب پڑھنا سے شروع کروں جس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی ہے اس کو بڑی عزت ہے. تو خواہ بے بندہ شروع کو ماں بندہ شروع کہہ رہے شروع کا اس سے شروع سے کر رہا. سبحان اللہ. اچھا, وہ مجھے جو میں فتوا پڑھ کر سناتا رہا پچھلے اتوار کو بھی سنایا اور پیر اور منگل کو بھی سنایا, وہ مجھے کس نے دیا تھا جو میں کہتے ہیں؟ ہاں جی, داتا تھا شاہ راکڑے دا کسان بلے لگ سمول بگواڑی کے نا جی اگر بیا بات اب رکھے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, آگا تحریر چلتا رہے جی. وہ یاد کدھر لے کے گئے تھے گھر وہ گم نہ لکھا, اس میں ایک تحریر قابل اعتراض تھی اور یہ نومر لوگ ہیں اس کو بھی انہوں نے مجھے دیا ہوا تھا, اس پر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہاں جی, تو ان شاء اللہ یہ کل اس کا بندوبست کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں ٹھیک, آپ کوئی آپ بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں جی. آپ پچھلے منگل کو نہیں تھے, وہ پڑھ کر سنایا تھا نا کہ جو فلم ہے انبیاء علیہ مسلح السلام علی فلم ہے شائع کر رہے ہیں مختلف ادارے, تو ان کو جو شائع بناتے ہیں چلاتے ہیں وہ تو سلبی ایمان کے ساتھ مرتب ہو گئے, بیوی ان کی طلاق ہوئی. جو اس کو جائز اور ثواب سمجھ کر دیکھ رہا ہے اس کا بھی سلبی ایمان اور بیوی کی طلاق ہوا, تو ان کو ایمان بھی دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اور نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. تو وہ یہ فتویٰ تھا جی. تو اس میں ایک قابل اعتراض تحریر تھی, اس کے بارے میں ان سے بات کرنی, تو انشاءاللہ کل کر لیں گے. تو آپ لوگ خفا نہ ہو، میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیانات نہ کرنے کا ارادہ ہے نہ کر سکتا ہوں. ان کو خوش ہوتا ہے، خفا ہے، آتا ہے نہیں آتا ہے، ہمارا سکھا. آپ میں سے کوئی ایک بھی نہ آیا تو مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کوئی بھی نہ ہوتا ہے، سامنے ہوتے ہیں اپنی عبادت خانہ دہرا کر چلے جائیں. یہ بنیادیں ہوتی ہیں کہ ان کو ان کی حفاظت نہ کی جائے اور یہ پھسلتی جائیں پھسلتی جائیں. تو ساتویں صدی ہجری میں دنیا اسلام کا یہ حال ہوا تھا کہ جس وقت تاتاری یلغار کر کے آئے ہیں تو ان کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اور بغداد میں ایک تاتاری عورت نے 20 نوجوانوں کو کھڑا کر کے کہا کہ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ کہ میں تلوار لے کر آؤں اور تمہاری گردن اتاروں. اور ان میں اتنا فہم، اتنا شعور، اتنی غیرت، اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے ہٹتے. اور ان کو یہ سوچا کہ ہم تو 20 آدمی ہیں، 20 ہو کے اس کو مارے نہ مر سکتی. اس حد تک بے ہمتی، بزدلی، بے غیرتی آ جاتی ہے. تو اس لیے بے غیرتی پھیلانے کے منصوبے کو تو خاص طور سے این جی اوز چلا رہی ہیں. یہ آج میں اپنا تعارف کرایا جی، یہ کون ہے؟ کیا کرتے ہو آج کل؟ اچھا بیٹھے این جی اوز خاص طور سے اس منصوبے پر کام کر رہی ہیں. چلے آپ کو ایک لطیفہ سنائے ہوں. راضی حال میرا درس ہوتا تھا، میرا اسٹوڈنٹ تھا عبد القادر، اس نے ڈاکٹری کی، اس کا خیال ہوا کہ میں یہ کرتا ہوں سی ایس ایس کر کے ادھر جاتا ہوں، تو اس نے کر لیا. تو اسلام آباد جاتا آتا رہتا تھا. ایک دن درس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا دیکھیں کہ یہ این جی اوز جو ہے بیائی کے پروگرام کو اس حد تک چلا رہی ہیں کہ ان کے ہاں منصوبے ہیں کہ سوابی ضلع کی عورتوں کو کیسے نکالیں گے سڑکوں پر. تو اس نے صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب سے لکھ گیا یہ خبریں کہی. تو یہ چلا گیا اسلام آباد. اس نے وہاں ایک تحریر پڑھی جس ادارے میں گیا تھا نا، کہ جس میں یہ پیراگراف لکھا ہوا تھا کہ پردے کے حالات جن ڈسٹرکٹ میں سے ہیں، اس میں ایک سوابی کا ڈسٹرکٹ ہے، اور سوابی کے ڈسٹرکٹ کی عورتوں کو کیسے ان کے اتنا فنڈ بھیجا جائے، بسیں بھیجی جائیں، پھر ان کو بٹھا کر شہر کے نام پر اسلام آباد کو لے جائیں، پشاور کو لے کر آئیں. یہ باقاعدہ لکھی ہوئی تحریر وہاں پر پڑی ہوئی تھی. اس کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ میں نے کہا مجھے تو کسی نے بتایا تھا. یہ تو بڑے بزرگوں کی بصیرت ہے جس کے ذریعے سے یہ الکائی بات ہوتی ہے. لیکن مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا، لیکن میں ان کی ترتیب کا اندازہ ہے کہ کس ترتیب پر چل رہے ہیں. میں خیبر میڈیکل کالج سے نکلا باہر، آیا تو ایک طالب علم تھا جو اعتکاف میں اور رمضان میں ہمارے پاس آتا جاتا رہتا. اچھا صحت مند خوش شکل لڑکا تھا. سامنے سے آیا تو اس کو میں دیکھا، میں نے کہا کہ آپ تو این جی او میں نوکر ہو گئے؟ اس نے کہا جی ہاں. تو ڈاکٹر شاکر میرے ساتھ تھا، اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چل گیا اس کے جیو کے نوکر میں؟ میں نے کہا کہ چہرے کی نیوز میں ساری اس کی چمک دبک جو تھی سب کچھ چلی گئی، اپنے اسے آ گئی. تو اس سے پتا چلا ابایا بتایا صاحب رحمتہ اللہ لطیفہ میں سنایا تھا. اور بتایا تھا کہ میں ریل میں سفر کر رہا تھا، کہتے اس کے بعد کسی صحت کی کسی وجہ سے یا کسی وجہ سے میں نے اونچے کلاس کا ٹکٹ لیا ہوا تھا. کہتے اتنے میں ایک دوسرا آدمی بھی آ کر ساتھ بیٹھ گیا. کہ اس کو میں نے دیکھا تو مجھے دیکھتے ہی اس کی نوسر سندر کی قادیانی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ قادیانی ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں. بڑا خوش ہوا اس کا مجھے جو پہچانتا تھا ہو سکتا ہے یہ بھی کسی علاقے کا نوز بتا فوج اس کے میرے ساتھ تعارف ہو. تو اس نے کہا جی آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ کہتے میں نے کہا تیرے چہرے کے حضور سے میں نے پہچان لیا. جس دن سے انگریز نے اس کو چلایا ہے نا, ان کا پہلے دن سے اس علاقے میں ایک اسٹیٹ بنانے کا پروگرام رہا ہے. اس علاقے میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانے کا ایک قادیانیوں کا پروگرام ہے اور ایک آسانیوں کا ہے. آسانیوں کو جو ہے وہ گلگیت چترال کا علاقہ بونی اور ان کا شمالی علاقہ جو ہے شمالی چترال جو ہے یہ اور آگے جو ہے کچھ افغانستان کا علاقہ اس سب کو ملا کر بونی دار اسلحہ کر کے ان کا پروگرام ہے آغازانیوں کا. اور قادیانیوں نے سب سے پہلا ان کا جو منصوبہ ہوا ہے نا وہ ریاست سوات کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کا ہوا ہے. اس میں اس طرح ہوا ہے کہ اس سوات پر جو پہلی جنگ ہوئی ہے وہ سیدو بابا جی نے کہتے ہیں اخوند عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی ہے انگریزوں کے ساتھ, اور اس میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے پھر انہوں نے ریاست سوات کی بنیاد رکھی ہے. یہ بنیر کی طرف جائیں تو امبیلا ایک جگہ ہے, امبیلا پر سخت لڑائی ہوئی ہے. وہ جو اس میں ایسا ایک پہاڑ ہے اس کے درمیان سڑک سے گزرتی ہے اس کو ابھی بابا جی کنڈاؤ کہتے ہیں اسے, اس میں سخت لڑائی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ریاست جب قائم کی تو ریاست کے دو شعبے بنائے, ایک انتظامیہ اور ایک عدلیہ. عدلیہ کے سربراہ کو بادشاہ کا نام دیا, اس کے لیے انہوں نے پیر بابا کا کی نسل سے آدمی تھا میاں اکبر شاہ. پیر بابا کا بہت دبدبہ نسل کے علاقے میں رہا ہے, کافی عرصے تک ان کی سیادت قیادت رہی ہے. تو انہوں نے ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک لوگوں کا ان کے ساتھ جوڑ ہے, ان کو مانتے ہیں اور زوردار بھی ہیں مضبوط بھی ہیں اور یہ صحیح رخ پر پیر بابا کی نسل کا آدمی ہو نا تو یہ مختلف تربیت میں تو گزارتا ہوں لوگوں کا تو بالکل یہ مرنے مارنے کے لیے تیار آدمی ملتا ہے مجھے ان میں سے, یہ ترمذی سادات میں سے. اس میں اچھا میاں اکبر شاہ کو جو بادشاہ بنایا تو میاں اکبر شاہ پر قادیانی نے میں کسی کو قادیانی بنا دی. اب یہ جب قادیانی وغیرہ ریاست قادیانی کے آگے جا رہی تھی اور سیدو بابا کے خلیفہ تھے, ان کا نام میں کئی دنوں سے بھولا ہوا ہوں, سنڈاکیا ملا صاحب نے دوبارہ جہاد کیا ہے, دوبارہ جہاد کر کے پھر ریاست کو استعفا آزاد کیا ہے میاں اکبر شاہ سے, ان لوگوں کو بگایا ہے. اس دور کے بھاگے ہوئے قادیانی ایبٹ آباد میں بھی آباد ہے آئے اس دور میں. اس میں پھر دوبارہ ریاست آزاد ہوئی ہے تو انہوں نے اسی طریقے پر پھر اس کو انتظامی امور اور اس میں دوسرے کا کیا بتایا تھا آپ کو, عدلیہ. پہلے تو عدلیہ سیدو بابا صاحب ان کے خود ان کے پاس تھی. انتظامیہ یہ تھا, ان سے کہا تھا کہ انتظامیہ عدلیہ کے آگے جواب دے ہوگا, انتظامیہ آپ کریں لیکن آپ کی کسی بات کو بھی کسی نے اگر عدالت میں اسلامی عدالت میں چیلنج کیا تو آپ آ کر جواب دیں گے اس کو. اور اس سنڈاکے ملا صاحب دوبارہ آزاد کیا تو پھر اس وقت آخوند عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا یہ جو تھا شہزادہ عبدالودود اس کو بادشاہ اس کو بنایا. اس آدمی سے 1966 میں میری ملاقات ہوئی ہے بادشاہ صاحب سے. ایسا تھا پورا بشرا آدمی, کلا لنگی باندھنے والا, اور اس وقت اس کی عمر کوئی 85-90 سال کے درمیان تھی. اور بیان اس نے کیا تو میری زندگی میں یا مولانا زاروی صاحب کے بیان سے متاثر ہوا یا پھر اس کا بیان زوردار تھا. لیکن یہ اس نے اپنے گرد و پیش کے حالات دیکھے تو اس کو اندازہ ہوا کہ میں اب انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ کر کے نہیں گر سکتا, پھر کمپرومائز پر چلا ہے انگریزوں کے ساتھ. ہاں جی, حالت مصالحات اور حالت جی سمجھوتا, حالت سمجھوتا پر چلا ہے. اس پر پھر سرنا کے ملازم خفا خفا ہو گئے, پھر اس کا خیال تھا کہ ان پر ہاتھ ڈالے تو ان کو ہوا کہ اب اگر دوبارہ میں اس کے خلاف لڑوں گا تو پھر ایسی بات نہیں کہ مسلمان کا کچھ سکون ہوگا. وہ وزیر کے پہاڑوں میں چلے گئے, وہیں پر ان کی وفات ہوئی, مزار وغیرہ ادھر ہی جب اس نے کالج بنایا نا تو اس کے مقابلے میں انہوں نے کچھ تاکال مدرسہ رحمانیہ بنایا ہے, ابھی بھی ہے مدرسہ. خوشحال تو وہی ان کا بیمار ہے, اس کے لیے ختم ہی پڑیں گے, ان کے بیمار کے لیے بھی ختم پڑیں گے تاکہ اللہ شفا کرے, پہلے ذکر کریں گے پھر انشاءاللہ.